Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 160-ты выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Пра першую беларускую п'есу, створаную паводле СМС-ліставання, Валянціна Аксак гутарыць з адною з яе аўтарак Аксанай Спрынчан. Рэцэнзію на кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые» падрыхтавала Ганна Кісліцына. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Першая беларуская п'еса, створаная паводле СМС-ліставання, выйшла днямі асобнай кнігай у выдавецтве «Галіяфы». Яна называецца «Дарога і шлях». Стваральнікамі новага драматургічнага жанру сталі знаны філёзаф Алесь Антіпенка і маладая паэтка Аксана Спрынчан. З ёю сустрэлася нашая карэспандэнтка Валянціна Аксак. Скажыце, калі ласка, як узнікла ідэя такога незвычайнага твора? Як аднойчы я адправіла першую смс-ку банальную «Счастлівай дарогі» філосафу Алесі Антіпенку. Той, што ён адказаў мне, мяне так уразіла, што нават не ведала, што можна адказаць. Але паступова мы сталі жыць у творы смс-ак, і толькі ўжо пасля неяк гэта аформілася ў смс-п'еску. Спачатку гэта было проста жыццё і проста размова праз сотавую сувязь, праз смс-кі. Гэта аўтэнтычныя пасланні, ці вы іх потым занова прыдумалі? Не, гэта аўтэнтычныя пасланні, прынамсі, я это спачатку хацела захаваць для сябе. Ну і таму я захоўвала, сапраўды ўсё захоўвала. Праз нейкі час я нават это перапісала, оно так ляжала, пакуль не сфармавалася ў тое, што оно патрабуе не проста пісьмовага стала, дзе оно там валяецца, патрабуе ўжо нейкай формы, твора. І такім чынам гэта ўзнікла. Таму ўсё гэта аўтэнтычна. Насамрэч, кожная літара ў нашым творы аплочаная. Паколькі ў нас тэлефоны МТС, то я думаю, што калі яны захоўваюць смс-кі, то дакладна ўсё ёсць у нашым творы, ёсць у іх захоўваецца. А адзінае, што відаць розніца з кнігай, гэта тое, што Алесь Антіпенка набіраў свае смс-кі лацінкай, а я кірыліцай. Але ўжо для кнігі у нас ўсё кірыліцу пераведзена. Гэткім чынам вы сталі наватарамі ў сучаснай беларускай літаратуры. Стварылі новы драматургічны жанр. Да гэтага, скарыстоўваючы сучасныя сродкі сувязі, падобныя эксперыменты праводзіў, наколькі я ведаю, толькі паэт Глеб Лабадзенка. Ён выдаў свае вершы, якія пасылаў у выглядзе пейджэравых пасланняў. А вось скажыце, калі ласка, такую рэч. Вы не хаваецеся за прыдуманымі імёнамі, а выступаеце ў п'есе пад сваімі рэальнымі, то есть дзейныя асобы і аўтары п'есы, яны ідэнтычныя. Ці я памыляюся? Ўсё ж такі дзейныя асобы гэта паэтка і філосаф. Таму нельга сказаць, што мы хаваемся, і той же час нельга сказаць, што мы не хаваемся. Відаць, гэта як усё ў жыцці, мы часам самі хаваемся ад сябе. Я думаю, што гэтыя смс-кі, гэта таксама наша спроба знайсці сябе, знайсці разуменне гэтага жыцця, дапамагчы адзін аднаму штосьці асэнсаваць у гэтым свеце, паглядзець на гэты свет так, як можа жанчына і паэтка, так, як можа мужчына і філосаф. Хоць насамрэч у кнізе у нас ёсць прадмова Пятра Васюшынкі, дзе ён кажа, што так ці інакш атрымліваецца, што па ходу п'есы мы ўжо мяняемся месцамі, паэтка пачынае філасофстваваць, філосаф становіцца паэтам, таму што сапраўды відаць у жыцці няма вось такіх зададзеных канкрэтна рамак. Паэтка, філосаф. Я думаю, што паэзія, філасофія, яны сапраўды заўжды разам. Вашы героі надзвычай самотныя. Яны на сцэне прысутнічаюць увесь час адначасова, але ніколі не сустракаюцца. Гэткая атрымалася п'еса пра такую непераадольную адзіноту. Маль увесь час на сцэне, это відаць усё адно сцэна ж падзеленая на дзве часткі, ні паэтка, ні філосаф адзін аднаго не бачыць, і таму нават можна сказаць, што пэўны момант хтосьці адзін пасылае смс, не бачыць іншага, але у нас ёсць антракт, размова праз тэлефон, і насамрэч ёсць адна сустрэча, але насамрэч, відаць, яна найбольш падкрэслівае вось гэтую самоту, адзіноту творчага чалавека ў гэтым свеце, калі мы сустракаемся, мы гэта паэтка і філосаф, хаця, можа быць, мы гэта і Алесь Антіпенка і Аксана Спрынчан, тут ужо хто як гэта будзе асэнсоўваць, я думаю, мы сустракаемся, глядзім вочы адзін аднаго, але не размаўляем, мы ўсё адно перапісваемся смс-камі. твор ёсць, ён існуе не толькі ў выглядзе смс-ак, не толькі ў часопісным варыянце, але ўжо і выдадзеная кніга. Ці спрабавалі, ці будзеце вы спрабаваць яго прапаноўваць нейкаму тэатру? Твор вельмі своеасаблівы, не ведаю, наколькі гэта сапраўды можна паставіць, калі ты можа паставіць, то зразумела, не купалаўскі тэатр. Это павінна быць таксама чалавек сучасны, арыгінальны рэжысёр для гэтага спектакля. Людзі, якія прабуюць у тэатр прынесці нешта новае, цікавае, і вось магчыма прапаноўваць, можа быць, і можна, але гэта калі лёс, калі это само сабой неяк складзецца, я думаю, што гэта будзе цікава. Пятро Васюшэнка ў прадмове лічыць, што гэта п'еса, якой могуць ролі выканаць толькі самі аўтары. Таму тут таксама розныя падыходы могуць быць. Нейкага канкрэтнага рэжысёра ў Беларусі вы не бачыце пакуль што для пастаноўкі гэтай п'есы? Я думаю, што это павінен быць вельмі свабодны тэатр. Валянціна Аксак гутарыла з Аксанай Спрынчан, суаўтарам п'есы «Дарога і шлях», створанай паводле смс-ліставання. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве «Мастацкая літаратура» ў серыі «Беларуская проза 21-го стагоддзя» выйшла кніга Андрэя Федарэнкі «Нічые». Назву яна атрымала паводле аднайменнай аповесці пра слуцкае антыбальшавіцкае паўстанне 1920 году. У гэтым творы Андрэй Федарэнка ці не ўпершыню зарэкамендаваў сябе майстрам гістарычнай тэматыкі. Аднак у кнігу ўвайшлі і іншыя творы на сучасныя тэмы. Слова крытыку Ганні Кісліцы. Мяне складана залічыць у аматары творчасці Андрэя Федарэнкі. Мы хоць і з аднаго пакалення, але вельмі розная. Мяне вабіць авангард, яго традыцыя. Я люблю горад, ён вёску. Доўгі час абсалютна не ўспрымала яго многастаронкавую прозу, бо сама я прыхільніца мініатур. Таму не дзіва, што цікавасць да Андрэя Федарэнкі з'явілася ў мяне якраз тады, калі ён стаў друкаваць у ліме сваю лаканічную і выразную сечку. А пасля прачытала два невялікіх апавяданні «Бунін Марцынкевіч» і «Мыла», якія, на мой погляд, проста неабходна вывучаць у сённяшняй сярэдняй школе. Апавяданні, якія ці не ў найбольшай ступені, адказваюць на два самыя цікавыя для мяне пытанні – у чым сэнс жыцця і мастацтва. Але сёння не пра іх. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала вялікую і, з задавальненнем адзначу гэты факт, цяжкую кнігу Андрэя Федарэнкі «Нічые». Кніга цяжкая з двух прычынаў. Па-першае, немалая па аб'ёме. На 430 старонках размясціліся аповесці «Вёска і нічые» і роман-рэвізія, хоць, на мой погляд, дык жанравы падзел у дадзеным выпадку – чыстая умоўнасць. Па-другое, кніга падымае шэраг пытанняў, якія раней ці пазней задаваў сабе кожны свядомы беларус. Напрыклад, чаму ва ўлады больш даверы якому-небудзь тупому зэку-брыгадзіру, чым інтэлігентнаму, але беларускамоўнаму працаўніку? Чаму на радыё тэлевізіі гаварыць па-беларуску норма, а ў калідорах розных вынканкамаў – нонсэнс? Чаму народ не любіць і не паважае ўласную мову? Пра апошнюю насельнікі федарэнкаўскай вёскі гавораць іранічна. Язык не польскі, не конскі. Гэтая беларуская дваіснасць ва ўсім вясковым жыцці. Як заўважае пісьменнік, могуць і нашыя пашкадаваць, але па-свойму неяк. Адно вока плача, а другое цікуе, каб свайго не ўпусціць. Народная культура тут не аддзельная ад сапраўднага дзікунства. І Федарэнка, хоць і са скрухай, але вельмі праўдзівая, нават жорстка пра гэта распавядае. На мой погляд, аповесць удалася менавіта таму, што напісана чалавекам, які гаворыць пра вяскоўцаў не з вышыні гарадскога універсітэцкага досведу. Яна напісана тым, хто на сваім карку ведае, што гэта – касу кляпаць ды печ тапіць. А яшчэ ведае, як засмоктвае гэтая бахна – сучасная бяздушаная вёска. Тут альбо спіцца, альбо быць такім, як усе, не вытыркацца, не прагнуць свабоды. Забыць на ўласную індывідуальнасць. Ты дзе ж ты забудзеш, калі ты другі, цытата. Як усё ж хутка ў міг могуць мяняцца людзі. Толькі цяпер пачынаю разумець, чаму мне случайнасці вечна гразят. Праўда вельмі хачу. Жыву не для людзей, не для ўладаў, якія пастаянна змяняюцца, а дзеля таго, хто нібыта глядзіць зверху. І ад усіх таго ж дабіваюся, але ўсе іншыя. Канец цытаты. Любое параўнанне кульгае, але не магу не адзначыць, што і сістэмай вобразаў, і скіраванасцю развагаў, і ў пэўным сэнсе сюжэтнай лініі вяртання ў вёску гэтая аповесць Федарэнкі нагадвае на ростанях Якуба Коласа. А вось аповесць «Нічые» – гісторыя слуцкай брыгады, першая за ўсю беларускую гісторыю вайскова фарміравання, якое прамым тэкстам на ўвесь свет аб'явіла, што будзе абараняць Беларускую Рэспубліку, твор абсалютна самастойны і нечаканы. Па-першае, Федарэнка аказаўся абсалютна натуральным у рэчышчы гістарычнага роману. Так, я не абмоілася. Я папраўдзе лічу, што па шырыні ахопу падзей гэта хутчэй роман, а не аповесць. І хоць крытыка папракала яго ў вялікай колькасці анахранізмаў, мне гэты твор здаўся цалкам паслядоўным, дакументальна і лагічна падмацаваным. А галоўнае, такім жа, як і вёска, крытычным да саміх беларусаў. Літматывы ўсяго твору праходзяць арыфметычныя калямбуры, дзе два беларусы, там тры партыі. Дзе тры беларусы, два здраднікі. Не дзіва, што пры такім раскладзе герой Федарэнкі прыходзіць да сумнай, але зразумелай для большасці высновы. Цытата. «Не, все скончана. Да д'ябла, ваша рэвалюцыя, войны, вашы межы і радзімы. У Бога няма ні межаў, ні граніц, ні нацыянальнасцей. Зямлі вам мала, неба мала, месца пад гэтым небам. Але ўжо раз выбар, то 100 разоў правы лебедзеў, тады на баку мацнейшых. Каб хутчэй скончылася ўсё гэта, каб хто перамог нарэшце. І напляваць хто, немцы ці палякі, рускія ці беларусы, галоўнае будзе ціха, будзе жыццё». Канец цытаты. Гімнам чалавечаму жыццю можна назваць роман «Рэвізія», які пісаўся цягам многіх гадоў, у некалькі падыходаў. І хоць ад крытыкі знаёмых мне даводзілася чуць, што гэты твор, гісторыя літаратурнай суполкі тутэйшая, напраўдзе ж ён выявіўся творам з вельмі складаным сюжэтам і пабудовай. Не хочацца раскрываць інтрыгу гэтага шматузроўневага тэксту. Скажу толькі, што цалкам згодная з тым мэсэджам, што скіроўвае аўтар беларусам у канцы гэтага абітнога ва ўсіх адносінах роману. Трэба прачынацца і жыць. Вы пачулі рэцэнзію Ганны Кісліцынай на кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые» у эфіры «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. 36-гадовая Палякова днямі была прысуджаная да 2,5 гадоў хіміі за ілжывы данос. Яна лічыла сябе невінаватай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырак у Эмануіла Зельцера. У Ладвену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі неўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць Яны Паляковай хвілінай маўчання. Завершана следства ў крымінальнай справе ў дачыненні да 4 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Псіхіятрычная экспертыза прызнала, што яны знаходзіліся ў стане свядомасці. Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняецца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 160-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». З 27 лютага па 1 сакавіка ў шведскім горадзе Візбі у Балтыйскім цэнтры пісьменнікаў і перакладчыкаў праходзіў генеральны сход Асацыяцыі Балтыйскіх пісьменніцкіх саюзаў, у якім прымалі ўдзел пісьменніцкія арганізацыі Нямеччыны, Латвіі, Літвы, Эстоніі, Швецыі, Фінляндыі, Нарвегіі і Беларусі. Нашу краіну на ім прадстаўляла сакратар Саюзу беларускіх пісьменнікаў па міжнародных дачыненнях паэтка і перакладчыца Аксана Данілька. Сёння яна госця Дому літаратара. Аксана, спачатку раскажыце нам, што такое Асацыяцыя Балтыйскіх пісьменніцкіх саюзаў, наколькі дзейная гэтая арганізацыя і чым яна займаецца? Гэтая арганізацыя аб'ядноўвае пісьменніцкія саюзы балтыйскіх краінаў, краінаў, якія маюць выхад, непасрэдны выхад да Балтыйскага мора, і таксама краіны Скандынавіі. Займаецца яна рознымі літаратурнымі мерапрыемствамі, а так сама спрыяе ўзаемаперакладу з моваў гэтых краін. Балтыйскія краіны – гэта тыя краіны, якія маюць выхад да Балтыкі. Беларусь такога выхаду не мае. Чаму ж для нашай краіны было зробленае выключэнне, і наш саюз пісьменнікаў стаў сябрам арганізацыі? Ну, скажам так, для нашай краіны выключэнне ў поўным сэнсе не было зроблена. Чаму? Таму што Беларусь, саюз беларускіх пісьменнікаў стаў асацыіраваным сябрам. Дзеля таго, каб саюз беларускіх пісьменнікаў змог стаць правамоцным сябрам, было вырашана перапрацаваць дзейсны статут, згодна з якім правамоцнымі членамі могуць быць сапраўды толькі краіны, якія маюць выхад да Балтыйскага мора. І это павінна быць зроблена да наступнага генеральнага сходу асацыяцыі, это значыць вось тэрмін адзін год. І тады Беларусь, а таксама іншыя краіны, якія не маюць непасрэдна выхад да Балтыйскага мора, змогуць стаць правамоцнымі членамі гэтай асацыяцыі. Тыя беларускія пісьменнікі, якія пабывалі ў Швецыі, у Візбі, прывезлі адтуль новыя творы. А вы, Аксана, ці натхніліся заморскімі краявідамі? Па-першае, мне было вельмі мала часу, каб натхніцца імі і каб адразу нешта стварыць. Але тым не менш, ведаце, там вельмі такая асаблівая атмасфера. Там цішыня. Вечарам выходзіш, і пах дыма адчуваецца. Так што там пажар быў, можа? Дым ад таго, што паляць комін. Там такія вось хаткі, як у нашых вёсках, драўляныя у цэнтры. Чаму? Таму, што там забараняюць будаваць шматпавярховыя будынкі для таго, каб захаваць вось гэты гістарычны каларыт. І там море, там прыплываюць караблі, чайкі лётаюць. Вось мы выйшлі з самалёта, адразу адчуваецца подых вясны, таму што горад Візбі, ён знаходзіцца на востраве Готланд, і там свой асаблівы такі клімат марскі. Таму, канешна, ну, не дзіўна, што знаходжанне там можа стаць крыніцай натхнення. Аксана, пры канцы мінулага году вы нечакана паспрабавалі сябе і ў акторскім мастацтве, выканалі ролю паэткі Яўгеніі Янішчыц у тэлефільме пра яе. У фільме вы падводзіце гледача да думкі, што смерць Янішчыц не была трагічнай выпадковасцю. Гэта вашы здагадкі, ці вы мелі нейкія дакументальныя падставы для такой трактоўкі падзеяў? Ведаеце, фільм, па-першае, гэта калектыўная праца. Таму, як бы, думка гэтая, ну, не толькі мая, але аўтарскага калектыву, безумоўна, і аўтара сценарыя Раіса Баравікова, і рэжысёра Андрэя Леўчыка. Ну, для мяне гэта было важна чаму? Таму, што, вось, у прынцыпе, той шлях, які я праходзіла ў фільме, я яго ў жыцці прайшла за 2 гады да фільма, калі рыхтавала артыкул пра Янішчыц, сустракалася вось з некаторымі людзьмі, якія былі потым у фільме. І практычна я там, як бы, выконвала 2 ролі, сябе самой паэткі, даследчыцы, якая цікавіцца гэтым лёсам, гэтай гісторыі і тым, як адчувае сябе талент, якога спрабуюць некім чынам задзейнічаць у сацыяльна-палітычныя варункі жыцця. Тут такая сітуацыя, што талент, калі ён сапраўдны талент, ён, ну, не дапускае маны. І нават калі, як бы, сам чалавек, сам аўтар некім чынам спрабуе прыняць сітуацыю, то ў вершах у яго адлюстроўваецца зусім іншае, тое, што сапраўды ёсць у яго на сэрцы, у душы, і адбываецца некі разлад. У фільме Заянішчыц віжуе некі, умоўна кажучы, чорны чалавек, а тое самленне ўлады, палітыкі. Вось гэты чорны чалавек, ён з часоў Сергея Ясеніна ходзіць, пераследуе паэтаў. Навошта тагачаснай беларускай уладзе патрэбна было сачыць за Янішчыц, пераследаваць Янішчыц, як гэта паказана ў фільме? Ну, скажам так, гэта умоўны вобраз, таму што гэта, ну, можна сказаць, і той самы ўнутраны цэнзар, які быў ці не ў кожнага творцы ў тыя часы. Не думаю, што ўладзе трэба было сачыць за Янішчыц, але ўладзе была патрэбна Янішчыц з яе талентам. Ўладзе патрэбна была, скажам так, афіцыйная паэтэса. Выбар паў на яе. А вы лічыце, што Янішчыц не гатовая была да ролі гэтай афіцыйнай паэтэсы? Ну, наколькі мне вядома, ёй гэта не вельмі было патрэбна, хоць і прыемна. Урэшце рэшт ёй проста стала цяжка. Цяжка жыць гэтай роляй. І ў гэтыя вясновыя дні не магу не задаць вам і наступнага пытання, што яшчэ апрача вясны і кахання дае вам стымулы да творчасці? Маё ўражанне ад жыцця, мае развагі над жыццём, над месцам талента ў гэтым свеце, над ролёю чалавека, над ролёю творца. У маіх вершах можна маіх ўражанняў нават не знайсці. Гэта я пра іх ведаю. Я ведаю, напрыклад, што я мыла акно, а насупраць наша мясцовыя алкаголікі віно куплялі. Моюць акно, як іграюць на арфе, чыста ад музыкі і святло. Для кагосьці жанчына мые вакно, а для кагосьці яна грае на арфе. Дзякую, Аксана, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем нашай рубрыкі «Аўтары твор» паэтка і перакладчыца Аксана Данільчык. А зараз прагучаць новыя вершы паэткі ў аўтарскім чытанні. Не бінарная апазіцыя. Сумна нават не тое, што жыццёвая пазіцыя на самай справе аказваецца апазіцыяй. Сумна, калі гэтая апазіцыя не бінарная і нават не траічная. Яна, як высвятляецца, суцэльная. Сапраўды, хіба можна скласці некалькі бінарных апазіцый з адным і тым жа суб'ектам у якасці адной з частак? Ну што ж, бываюць інтэлектуалы і вашым, і нашым. Бываюць інтэлектуалы то вашым, то нашым. Але ёсць і такая катэгорыя, што ні вашым, ні нашым, ні нават іхнім. А каму? Савецкія жанчыны, народжаныя дзеля задавальнення грамадскіх патрэб у рэпрадукцыі таннай працоўнай сілы, адкуль вы маглі ведаць, што змагацца можна не толькі за светлае заўтра сацыялізму, што змагацца можна і за ўласнае шчасце. А ўрэшце можна і не змагацца, пытанне стратэгіі. Адкуль вы маглі ведаць? Вы маглі толькі верыць у цнатлівасць маладагвардзейцаў і камсамольскія запаветы. І зараз, баючыся не толькі свайго цела, але і ўласных вачэй у люстэрку, вы запаўняеце рэшту жыцця таннымі амерыканскімі раманамі, каб не бачыць таго, што адбываецца навокал, каб не бачыць вашых дачок такімі, якімі яны ёсць, жывымі і няўрымслівымі. Яны не хочуць быць муміямі з камуністычнымі ідэаламі замест вантробаў. Дык бывайце ж, савецкія жанчыны, я памалюся за ваша змарнаванае жыццё, у якім было занадта мала любові, каб вы маглі з кім-небудзь ёю падзяліцца. Развітайся са мною, лета. Твае птушкі выраслі і ведаюць, што такое неба. Твае фарбы яшчэ не высахлі, а карціны ўжо прададзены. Ніякімі фотаздымкамі не перадаць духмянасці лесу. Гукі жнівеньскага палудня запаўняюць свядомасць. Некалькі дзён для натхнення не так ужо і мала. Непатрэбнае будзе спалена, сядзібу замкнём. Але ў любым выпадку у мяне застануцца два крыла. Арс поэтіка і арс аманды. Цалую цябе пяшчотна. Мементо морі. Небам, небам, апошняе зянне, як атрамантам на атлас, сцятым болем, самоты змяркання, барвай лінія ў лётных трас. Вот свет падае мне на далоні, асыпае нябачным дажджом. Гэта я, назіральнік старонні, за сваім уласным жыццём. Гэта я ў невядомае зянне, адпускаю завершаны дзень, суцішаю агню балявання, распускаю святло па вадзе. Караблі ператворацца ў цені, травам сохнуць, а рэкам мялець. Непазбежнасць працэсу старэння супыняе адна толькі смерць. Ці нябеснай парой, ці зямною, ціхім звонам напоўніцца сад. Заставацца навек маладою, ці жыццё далюбіць да канца. Лістападаўскім ранкам замглённым, у маўчанні знямелых вятроў, я гляжу за парэнчы балкона і да неба звяртаюся зноў. сон, які немагчыма забараніць. Будзе ціхая ноч, песняспевы цыкад не парушыць трымценне паветра. Будзе ціхая ноч, каб вярнуцца назад, на адлегласць у некалькі метраў, на адлегласць прыступак зямля-самалёт, як апошняй мяжы паміж намі. І адбудзецца ўсё, што дагэтуль было, толькі думкамі, вершамі, снамі, 800, 900. Вышыню набіраць пачынаюць сталёвыя крылы. І ты будзеш мяне цалаваць, цалаваць над азораным небасхілам. Будзе ўзрушана поўня на небе дрыжаць. І нарэшце астану шчаслівай. А сакрэтныя службы саюзных дзяржаў толькі глянуць услед нам тужліва. Вакзал, дзень наступны. Эпіграф. Рэйкі тут звязваюць нацыі. Гийом Апалінэр. Гэтая станцыя на рэйках захад-усход, гэтая станцыя на рэйках поўдзень-поўнач не прымае ў падарунак нават звычайную ружу вятроў, баючыся паблытаць яе з геральдычнай. Ну і што, нацыя і нацыя? Ну і што, рукі і рукі, раз'яднаныя, не зважаючы на ўсе дамовы. І я не ведаю, які бок крычаць. Бо крыкнеш на захад, вецер нясе на ўсход. Бо крыкнеш на поўдзень, вецер нясе на поўнач. А нашай мовы не жадаюць чуць ні там, ні там. Так зручней. Але мы не маўчым. Мы пішам на ўсіх скрыжаваннях зямлі, што ўзгадавала нашых бацькоў. Беларусь, Беларусь, Беларусь. B-E-L-A-R-U-S, мяккі знак. Каб не забыліся, калі-небудзь мы ўсе пойдзем у першы клас і навучымся чытаць. Свае новыя вершы чытала Аксана Данільчык. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спадзяюся сустрэцца з вамі і ў наступную суботу. Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!